پیغمبر خپل قوم ته چار پیغام راوړ یو سی او خدای قوم نو ما واستای د خیره په دغه قران کې به د دې رد وسی کچا دا خبره کول په دغه آیات باندې کافر دی دا د شک او تلې عقیده نه لري چې د نبی علی صلوات و سلام رسالت مختص په عربو کې بول پیغمبر ور ټول انسانانو طرفه څول سو یو او د ټول انسانانو د فارونو علی دغه رسالت ثابتې چې دغه منکرین د مشرکین چې د پیغمبر رسالت نه مجله ک توحید چې نه منی دا غلطه ده د رسول و ټول انسانانو ته دي کدای سپ خبره اوس په دلی اس یعنی دا یو بل اساسی مسله ده لکه توحید چې اساسی مسله و د رسالت او بل پدې کې دا خبره هم مشتراشي چې دا دوی سره په څنګ پر څنګ کړي چې کوي څوک په توحید قائل وي د نبی علی سلام پر رسالت نه قائل دام کافر دي سړی په دې نه مؤمن کیږي چې شکر خدای خو یو بولم مګر و د نبی علی سلام خبرې هغه نه منم د پیغمبر علی سلام رسالت نه منم یت مؤمن نه ویل کیږي دا کافر دي اتل سوار چې دا اشهد الله اله الا الله نه لري دی وي خو محمد رسول الله بو سر ملګری کی دا کلمه بو سر ملګری کی چې و اشهد ان محمد عبده و رسول وقداك دا قبل فائدہ مرشینو مد توحید سره دا خبره پر بغل زکه کړه چې اساسی مسلې او دا ور سره ملګری کړه چې هغه به دغه نسې کیږي دا د رسالت عقیده کې به چا درلود چې پیغمبر علی سلام د الله رسول بول دا الله د وحدانیت عقیده نه درلود ام کافر دی دا دواړي بسر جوړ کی نو د فرمای په دا ولایت کې الله پاک فرمای و ما ارسلنا او موږ نه لېږلی کته الا خو بیا مولیژل یې په داسې رسالت سره کافتن چې هغه عام دی لناسې خلکو لره دا ترکیب ته کستا په ملاقاري کافتن ما دا صفت کې د رسالت دپاره و ما ارسلنا موږ نه لېږلی کته الا خو بیا مولیژل یې رسالتن په داسې رسالت سره کافتن چې هغه څه شي دی کافه دی عام دی دا کافه و دا عموم ته وایي نو هغه رسالت عام دی په یو انسان خاص نه دی چې یا خاص په عربو پسې یا خاص په قریشو پسې یا خاص په بنو هاشمو پسې ټولو ته د پښتنو ته وو د مثال په تور انګریزیانو وو ازبکانو وو تاجکانو چې په هر قوم دی ټولو ته ولي خو ناست دی انسان دی که نه دی چې د آدم علیه السلام دی چې هغه ټولو ته نو الا خو بیا مې لېږلی په څنګه رسالت هغه رسالتان چې دی مپلي مطلقه که دپاره د ارسلنا دی د هغه دپاره صفت دی کې د تانیس دپاره ده مګر نه د سیر رسالت کافتن چې هغه عام دی چاته عام دی لناسې ټولو انسانانو ته یو انسان نه دی ځینې وتلی نه تور نه سپین نه عرب نه عجم هیڅوک نه تعلیم والا نه بې تعلیمه بل تقدیر داسې دی چې دا کافتن حال کې د اوغه ارسلنا که د ضمیر څه چې هغه مفعول به دی و ما ارسلنا موږ نه یې لېږلی کته په هیڅ حال کې د حالاتو الا خو بیا په داسې حال کې لېږلی یې کافتن چې حلاکون ستا جمع کوونکی دی لناسې ټولو خلکو لره ته به دا ټول خلک راجمع کړي په رسالت کې داسې به نه وي چې باره وایي چې یا زه یوازې د عربو دپاره یم نور خلک په ما پسې اډه نه لري کافتن چې ته راجمع کوونکی کف چې دی و منع کولو ته د بل چا ویل کېږي معنا چې دا کوم شی د غېږ لاندې دی دغه راټینګ کړي نور منع کړي نو کافه چې دی په معنا سره د چا سره د جامعه مګر نه په داسې حال کې مې لېږلی کاف فتن چې ته به شر جمع کوونکی پر دې تقدیرونه دا کی چې دا د تانیس دفاره نه ده ادمه خو رسالت موږ سره کشه شوی دلته د مبالغې د پاره ده لکه علامه نه یو غټ عالم ته خلق علامه وای نو په عربي کې خو ته د تانیس دفاره ده نو د املا شزه ده خو شزه نه ده خدا د مبالغې د پاره ده چې کثیر العلم نو چې د مبالغې د پاره راځي نو چې ته موږ نه لېږلې په هیڅ حال کې د حالاتو الا خو بیا په داسې حال کې لېږلې کافتن چې حلاکون ستا را جمع کوونکی دي ښه را جمع کوونکی دي چې یو سړی لا نه پرېږدي د خپل رسالت ته باندې لناسې خلکو در له را جمع کوونکی دي ټوله خلک راکشه باسې په دې رسالت کې پسې یو بل تفسیر لیکلي چې داسې ښه خبره یې کړې ده هغه وایي اصلا دلته تقریبا متأخر دی دا کافه صفت د ناس د پاره دی و ما ارسلنا موږ نه یې لېږلی کته الا للناس کافتن الا مگر للناس خلقو لره چې دا خلک سره کم هیڅ خلک کافتن چې ټول دي جمیع دي دا تقدیم و تاخیر دی معنی د نظم په خاطر باندې الله تعالی دا پرده مخه کې دا کافه تر ناس کنه اصلي تر ناس وروسته دی معنی په ترکیب کې چې ورته وګوره کدا یې په خبره وسپویږي نو دا درې توجګانې په دې کې دي بشیره په داسې حال کې چې ته به زیری ورکوونکی و مؤمنانو ته په جنت سره دغسې مجاژلی چې خلکو ته د جنت زیری ورکړه چې ایمان راوړي و نذیرا او ته به بیرونکی بیرونکی مو لیجلی دا چا دا پارا دا اغا چا دا پارا چی ایمان رانوری نو مشتنه لیجلی الا کافتن لیناس مگر نه پا دس حال کشتا برا طولونکی دا طول خلگویا بشیرن زیری ورکوونکی و نذیرن بیر ورکوونکی زیری با پا جنت ورکوی و مؤمنانو تا بیر با پا چا ورکوی دا نذیر دس ترجمه بکا چی و نذیرن بیری دونکی یا و نذیرن بیرونکی چی نور خلق و بیری دادو رخت سخنو ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن دون خبر اكثر الناس اكثر خلق بهر هر عصر كيجي لا يعلمون دي پويج نه پدا خبر بعد ده نبي عليه السلام په زمانه کې کوپار ډیر و مؤمنان لږ نو اکثر خلق علایات کړه نه باندې چې ګرد خلق اکثر کافران او مرتوی دا په دغه خبر نه پويج دا دغه رسول دی او د ټولو خلق د پاره دی الله را لجلې دی په نن زمانه کې دغه رقم د کوپار او جماعت چا د جماعت ډیر دی د مؤمنان معنا در ټولې نو درته اکثر چې دی دا په ار ار عصر کې دغه رقم دی چې اکثر خلق لا يعلمون دي نه پويج په کومه خبره په دغه رسالت د نبی عليه الصلاه والسلام چې دغه حق رسول دی دا خبره چې خلاص وسو په دې آیات کې چې د رسالت خبره ذکر سول اوس د دغه آیات څه وی قولون بیا د سبق در پای پورې شدي دا بیا په دې آیاتو کې د بعث بعد الموت ذکر کړي بل مسله اساسي چې د په مکه سورته کې هغه دغه چې د بعث بعد الموت بعث بعد الموت معنی تر مرګ وسته بیا ژوند دا هم دغه اساسي مسله ده چې کوپار ځنی منکر دي په دغه دې ذکر کې دا یې یاو بلې پدې پر د بغل ورسره ذکر کې چې مخکې خو هغه د توحید او رسالت کیرس ول دا بعث بعد الموت پدې ورسره ذکر کې چې خلکو ته بعث بعد الموت ذکر کې چې دا غدر مرګ ورسته بر دغه کسانو ته چې د توحید منکر د رسالت منکر و دې ته دغه عذاب ګوري نو دای مجبور دی بر په توحید کې فکر وکړي چې دا غوسته اگر د خلک ناری چې الله یو دی الله یو دی دا غوسته څه د پاره دی عربو نو دی وایي چې الله تعالی یو والي سره کم کیش زبایت کم کارونه وکم دا رسالت چې محمد رسول دی رسول دی په دغه کې بده فکر وې چې دا رسالت د څه د پاره دی مشته د جوړو کرل را شول کې مشته کمپنی را شول چې یا بابا هغه د جن په مسله کې رسول دی نور کله چې ځکه کری څنګه راشین کې څه وخت کری څه وخت یې بیا غوښتا کړ دی د جن په احکام کې رسول دی نو د عقیدې په باره کې بزه د خبره منم په عبادت کې بده د خبره منم پر اکړه ورک کې چې د ټوډنی سره اړه لري په دغه کې بده د خبره منم چې سود ونه درواغ ونه وای دغه سی به وره فکر وای کدا عذاب د قیامت ورته ذکر نکي دی فکر نه وای په جیشیانو کې نو د عذاب چې ورته ذکر کې بره په هغه خوا کې دی فکر وای په دغه ورسره جوړه کړ نو زما د خبرې مطلب دا سو چې په دا نور آیاتو کې شو سره وایو د سبق قدر پای په دې کې د قیامت مسله سره کې چې موږ بعث بعد الموت ورته وای د څه د پاره د هغه سره مرګر کړ خو یو د اصولي مسله د بعث بعد الموت چې موږ اثبات قیامت ورته وای او بل دا چې دا ورته ذکر کې خلک بدا وامت سو اغت متوجيش فاغ كي بفكر وينو دي سعلا فرماي ويقولون او دي واي دا كابرا واي متى كل دا هذا الوعد دا وعده دا تيش وايش دي سبع عذاب راسي ودي سبع قيامات كي داركم بدو جخ كي داركم بدو جنات كي دا وعده واس كل دا ان كنتم كتيري تسي ياس صادقين رشتيني پا جخبال خبر كيش كبا خبال خبر كي رشتيا قوية شو دا خبر كيش نو كل دا ولا سنتارا وشه ګرد عمر چې دې ته سوال پیښ په دغه خبره کې چې یعنی وای نو وخت نه دی در معلومه او د دې جواب ستې سزده دی چې یو شی یقیني خو وخت چاته نه معلوم مطلب زه خود دغه يم چې د الله تعالی خبر نه تاسو راوړم که زه تاسو وختونه ام در وټاکم لکه موږ مثال ورکړی چې وسړی ګورمنټ و داخل کو تر اواز دی چې زه پر د مثال په تور په دا کورو کې تلاشی کوم تور تا په کوم تاریخ پر کوم د کی کار اجازه لري کی کوم کی ماته نه معلومه ما خبر کړی چې راځي تلاشی کوي دا عالم در تر اوري نو چې الله تعالی د خلکو د اعمال او د عقیدو تلاشی کوي په ورځ د قیامت قیامت جوړیږي توکل ده دې کله ماته نه دی دا خبر مې درکې چې راځي دا یو وخت نو دې دغه سی وای چې ماته کله دا هاذا الوعد دغه وعده دغه ټیم دغه وخت ان کنتم کثیر تسیاس صادقین دشتنی چې وا بیا برته شړی راځوندې کیږي قیامت چې ګرځ د پنا کیږي قل تور تو په جواب کې ددی ورته لکم ستې د فار میعاد یوم معلوم من یتد یوم د یورتی میعاد یوم میعاد وعده ده معلومه یوم د یورزی یورز سیس د پاره الا تاکل د ماسه تعین د معلومه چې شنبه د کچار شنبه د پلانې دي لسم تاریخ د کپنز لسم تاریخ دي الا ته معلومه لا تستاخرون تس نور استکیږي عنه تر اغه ورزی اغه ورز چر ورسیدل تر اغه به ولا کوي ونه یوا ثانیه ورستسه

وس بدان اندا تی لکه چ میشو راغه گرد فروان لري چار چونه پاره چ وجلی هغه خوندی او هغه منجی په جړه ناس دی دی په ندانی ته الکه خدا خلق خصه په مرتس کی چ بار پر مجرم باندې جاری الله عز وجل هل یجزون الا ما كانوا يعملون هل یجزون ایادی ته جزا ور کول کیږي د بلشی الا خبیا نور کو نور کول کیږي د بلشی الا خبیا ور کول کیږي ما د هغه کارو کانو چ دی و یعملون عملک د ذ کارون هم در په یاد ک دا دای چې وس په دار زړی په دې دنیا کې درته ته به شو وخت پر کې تاغه انسانان مره حاضر کچې یو په وینو لړلی و دی وس سر پر کړو دا بلې وشتلې و دا بلې ساته اچوري هغه خلک ته ولې ځین ته نه راوړي چې دای دستور به ته جګورار دي خارکې څنګه وځړه واجب جړ ځوان وس ورته چې دې جړ ځوان دغه شل جړ ځوانان تر لاس کېر کړو سرونه یې ځنی پر کړو په خلو کې جوش بوختي کړو حاصل کارو نخو خلق وای خپل لاس ګل لاس په دا خپل لاس یو کپریات کړو د الله د توحید دی منکر د رسول علی السلام د رسالت دی منکر د قران په باره کې جذبه دغه نه راپورته سی او بره نه قران و نه من در د خبر کتاب نه منم چې د جنت د دره خبرو به جوړتو کړی دا په قران کې راغی بره د قران دم نه منم د چیرو کتابو د تورات او انجیل زبور د هغه دم نه منم دا ګرد به بلاجی خلق خطا باسي نو الله ایش دغه کوله وس چې دته دغه ستو قربی جو د وخت په سپور میشي دا دغه عمل جزا ده ته په پردز نه سوځي چې د خارکی سره دا رقم سره خو خارکی دغه رقم په دنیا کې راغلی ته د خارکی ولی بوله خدای غ لوی ظالم دی نو تر دغه ځای پورې د چا بیان وس د هغه کسانو چې هغه منکرین د قیامت ته د قیامت خبر الله ورته کړ چې دا یو معلوم ورځ راځي د شک ورته هغه چې ورته یقین کړ بارے نو چې په شپې شي بارے نو دغه مجرمین چې د الله په نیز ودرول سي بارے د خپل ملامتیا سره وایو پرې خبر ور اړي بلې پر بل ور اړي په پای کې الله بارے ولې دواړه په خپل ملامتیا پیږي دا ما ظاهري خبره ده چې دای وای ته ملامتیا بل ته ملامتیا په ځل کې دای ان وای چې زما ملامتیا ما بل وای چې زما ملامتیا او نو بارے څه کیږي بارے په نو دغه د چې ته خبر ولې ورو ده ځخت بور ولې ویژنو الله عز وجل د خپل عذاب وسه مو جو ساج الله تعالى مجد الرسول عليه السلام فمخلص أمتانك يسابك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.